بیا د اور پر څوکيون دی بیا د چا بخت و ګټل بیا زلمی مسکی مسکی زی وړاندې کیږي او تر بالا بیا د اور پر څوکيون دی بیا د چا بخت و ګټل بیا زلمی مسکی مسکی زی وړاندې کیږي او تر بالا د ابلیس په پیروانو استشهاد کړي زمونږ ستوري د ابلیس په پیروانو استشهاد کړي زمونږ ستوري استشهاد کړي زمونږ ستوري د ابلیس په پیروانو استشهاد کړي زمونږ ستوري تاریخونه یې بدل کړل بیا یې سوبکړل خپلا د ابلیس په پیروانو استشهاد کړي زمونږ ستوري تاریخونه یې بدل کړل بیا یې سوبکړل خپلا بیا د اور پر څوکيون دی بیا د چا بخت و ګټل بیا زلمی مسکی مسکی زی وړاندې کیږي او تر بالا مسافر اروا درومي زمونږ راتلونکی جوړوي مسافر اروا درومي زمونږ راتلونکی جوړوي زمونږ راتلونکی جوړوي مسافر اروا درومي زمونږ راتلونکی جوړوي زمونږ عزت یې بیا خوندي کړ زمونږ نقشه یې کړه بدلا مسافر اروا درومي زمونږ راتلونکی جوړوي زمونږ عزت یې بیا خوندي کړ زمونږ نقشه یې کړه بدلا بیا د اور پر څوکيون دی بیا د چا بخت و ګټل بیا زلمی مسکی مسکی زی وړاندې کیږي او تر بالا دا هماغه دی چې خدایې محبت کوي پرې ګران دی دا هم هغه دی چې خدایې محبت کوي پرې ګران دی محبت کوي پرې ګران دی دا هم هغه دی چې خدایې محبت کوي پرې ګران دی په بنیانو مرسوسن صف کې جنگیږي تر اجلا دا هم هغه دی چې خدایې محبت کوي پرې ګران دی په بنیانو مرسوسن صف کې جنگیږي تر اجلا بیا د اور پر څوکيون دی بیا د چا بخت و ګټل بیا زلمی مسکی مسکی زی وړاندې کیږي او تر بالا د دې وینو هر یو څاڅکی بګلونه ټوکوي دیوینو هر یو څاڅکی بګلونه ټوکوي او ګلونه ټوکوي د دیوینو هر یو څاڅکی بګلونه ټوکوي رسوي بمخ خدای کړل تر ارمان تر منزلا د دیوینو هر یو څاڅکی بګلونه ټوکوي رسوي بمخ خدای کړل تر ارمان تر منزلا بیا د اور پر څوکيون دی بیا د چا چا بخت و گٹالا بیا زلمی مسکی مسکی جی اڑان دیکھی گی او تر بالا تزمون دا عظمت تاجی تزمون دا تاریخ پانگا تزمون دا عظمت تاجی تزمون دا تاریخ پانگا تزمون دا تاریخ پانگا تزمون دا عظمت تاجی تزمون دا تاریخ پانگا تا امام دا ازادی ای شہید ای اتالا تزمون دا عظمت تاجی تزمون دا تاریخ پانگا تا امام دا ازادی ای شہید ای اتالا بیا دا اور پر چوکیون دے بیا دا چا بخت و گٹالا بیا ظلمی مسکی مسکی جی اڑان دیکھی گی او تر بالا